songa na salio okoye bate oni makate ozwanga isoba ya mobali soki na kanisi bongo kende Suzana ngai spada makila mabe.